En wat fijn dat jullie er zijn. Welkom op het Open Huis 2025. Er lopen hier heel veel vrijwilligers rond en die delen van alles uit. Boterhammen, koekjes, cake, chocola en allerlei heerlijks. Wat gaan we doen? We gaan even ombouwen naar Gerard de Allerliefste. En die zal zometeen voor jullie optreden. Tot die tijd gaan wij heerlijk met elkaar dansen. Even lekker de heupen en de voeten bewegen met elkaar. En ik zal nog één keer vertellen wat het allerlaatste uur hier nog te doen is. Als je je hersenen wilt trainen, kan je bij de dammers en de schakers kijken of je een potje kunt winnen van onze grootmeesters. Als je een portret van jezelf wilt hebben of wilt laten maken, dan kan je hier voor bij het podium een portret laten maken. Heb je zin om nog te knutselen, te plakken, te knippen, een huisje te maken of een mandala te tekenen, dan ben je van harte welkom bij de knutsel, het knutselplein. Dat is een best groot plein en dat is hier links van het podium. Iets verder kan je een kerstkapsel laten maken en bovenop kan je lekker breien met elkaar. En hier links van het podium is de healingshoek. Laat je verrassen door de handen, de klanken of de aandacht van iemand die dat graag wil delen. Wij gaan ombouwen. Zet de muziek maar aan en tot zo voor Gerard. Across the Ain't she? Vanavond disco vanaf 8:30. Ik ben er ook, ja. En Daan en Gerard. Wat ziet hij er goed uit, hè, meiden? Ja, ja, ja, ja. Laatste nummertje voordat Gerard gaat spelen. Alle voetjes van de vloer. Laat je heupen lekker bewegen. Handen omhoog. En let's dance. Woo! Ja, laat je helemaal gaan. Must be.